الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قمر د قرآن حکیم د سورتونو د ترتیب له سره درې څلور پنځوسم نمبر سورت ده مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سورې طلاق نا دا په نزول کې وم دیر شم ده دې سورت کې اثبات د قیامت ده چې الله او قیامت راځي کم کافر چې د قیامت نه انکار کوي دا غي رد ذکر کوي او د قران وصف ده تسلی د نبی عليه السلام ته او د یو پینځو قومونو حال ذکر کوي چې غیبان الله دنیا کې عذاب راوسته او قوم د نوح علیہ السلام عادیان او سمودیان او قوم د لوط علیہ السلام او آل فرعون بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعة رانزد شوید قیامت وانشق القمر او چاود لد سبمی اے قیامت را نزد شوید او سبمی چاود لد اگر دا اللہ حبیب وی قیامت سمر نزد دے حدیث دے دا بخاری شریف وَيُبْعَثُ أَنَا وَالسَّاعَةُ هَاتِينَ زاو قیامت الله دا سره دی ګلی او زما د دوه ګوتو ته وګورئ پر د دې دواړو په منځ کې لږه فاصله ده انشقاق القمر د سګمه چاو دل دا الله د حبيب په لویو معجزاتو کې امام ترمذی حدیث ذکر کړي او دا حدیث امام بخاری رحم الله ام ذکر کړي انس رضی الله عنه وای مکی والو د نبی علیہ السلام نو مطالبه کړي وا چې مونږ ته سموجز سرګندکا نو سپګمای دو ټوکړې شو سپګمای دو ټوکړې شو الله دې موږ او تاسو مکی مکرمه تبوجل ته او غر دې غي ته جبل حرام وای او جبل نور مورث وای ایسوار لسم سپګموي وسپګموي د دې د پاسوا د الله حبيب اشاره او قد ور ټوکړې شو او بیا رايو زه شو دا یو لوی معجزه و چې سپوږمۍ دوه ټوکړې شو و ان يروا آیه کوګوری دا کافر سنشان او معجزه یعرضون دایم خو ګرځوي و یقول ایدا کافر سحر مستمر دا جادو دے امیشا و محکم دا مستمر مانا و دائم محکم دا جادو دے ذکر سحر خبر و مبتدائی محذوف و هادا سحر یا هو سحر و ایدا جادو دے مستمر مضبوط و امیشا یا دا مستمرن دا سمانا علماء اکڑی مارن زاہبن من الارض الى السما دا سم محکم جادو دے وی تروسه پزمک جادو چلیدو اس اسمان پور ورسیدو گورس پگمئین دو ٹکڑے کا اے چال چې الله بد نصیبی په ازل کې لیکلي د سپوږمۍ دوه ټوکړې کېدو ته شوې وېدا اعوذ بالله پیغمبر داسې جادوګر دې چې د زمکه نه اسمان پوری جادو رسېدو وګور سپوږمۍ دوه ټوکړې کا وکذبوا دید دروغ نسبت کړو نبی عليه الصلاة والسلام تا واتبعوا اهواءهم او روان شیو دای د خپل خواهشات پسې وکل امر مستقر اے وکل امر من امره صلی الله علیه و آله وسلم واقع سيثبت ويستقر وكل امر هر یو کار د کارونو د نبی کریم علیہ السلام نا مستقر واقع کی دن کے دے ولقد جاءهم او بشکر اغلی وذی تامن الانباء د خبرونو د مخکینو قومونو نا امبان مراد اخبار القرون الخالیه دی دمخ کی تیر شو پیڑو حالات یا امبان مراد اخبار الاخر دی او بشکر آغلی دی دیت من الانبائی د خبرنو د اخیرتنا ایدہ چاچی قرآن ندے ویلی دو چاچی رکی دی اور سر گو رہی یو خو بدر نمونگا خلاش یو خو ابل خو ابنو گو رہی لیکن سوکی داران یو پکاری ہے تا سوکاری ہے اپای چاچی قرآن ندے ویلی چاچی رکی دی اچی چاچی رنا دی یو سات کو الپس و لگو رہی قرآن لگو رہا یو خو ابل خو ابنو گو رہی چاچی قرآن شریف نے اسکی نوی جان سردانی دیلی دی ریدی شده سر یو خواب الخواب نگو رئی قرآن لگو رئی ما فیه مزدجر آغچ آغی کد دیر تنواب مزدجر اے ما یزدرهم عن الكفر لو قبلوه دید کفر نر اٹل کچر دیداوت قبول کرے وے حکمت بالغت دا قرآن پا نمونو کی او نم دے حکمت بالغا قرآن حکمت دے بالغت او پا دی خپل حکمت والی کی انتہا ترسیدن دے فما تغنی النظر دا ما یا نافی ادا یا ما استفامی ادا او نظر یا مصدر دے نو پمانا دے انذار دے یا نظر جمع دا د نظیر دا پارا نگر پدی تبار ما ناغان مختلفی کی حکمت بالغت قرآن حکمت دے او پا حکمت والی کی انتہا ترسید لے فما تغن النظر نو اس فائدہ ورنک دویتا یری ورکولو داد نظر د مصدر ماناوا فائدہ ورنک دویتا یری ورکولو یا فما تغن النظر فائدہ ورنک دویتا یری ورکولو او کف ما استفامیشی فما تغن النظر نو سفید ورک دیتا یر ورکولو یا سفید ورک دیتا یر ورکونکو فتول عنهم نو حبیب واؤلد دی کافرنا مختوانا یوم یدعو الدا بعض علماء ویدا دا منسوخ دی بی آیت السیف ابتدا کې حکم چې مخته واړو چې سوي بس صبر کوا او دا بیا منسوخ شوه د فایات د قتال او د جهاد باندې. تاسو یا ثنا د تمخکم تیرو کم علما چې وای منسوخ نه لې ناغوی دا د دعوت په میدان کې وای فتول عنهم او د قتال په میدان کې د قتال حکم دی. نو د دعوت میدان کې مخړول د قتال او جهاد سره منافی نه دي. فَتَوَلَّانْهُمْ مَخْوَرَ وَدُدْوِينَ يَوْمَ يَدُعُ الدَّا فَكَمَرَسْچِ بَلِلْبَوْ كِ بَلُنْكَ اسرافیل علیہ السلام شپیلے کی پھوکے بووئی اِلَا شَئِ النُّقُرْ اَغَشِي نَاشْنَاتَا نَاشْنَاشِ بَئِ خَلَقْ بَدْ قَبْرٌ نَرَا پُورْتَشِي او یو عالم د قیامت بدا خلق ګوري خوش عن بصارهم چیتی بیسرگی دوی اے مجرمان بد شرمندگی د وجن ټټکی ګوري یا خوش عن مان و ذلیل بی بصارهم سرگی دوی او دا خوش عن منسوب د بنا برحال د زمیر د یخرجون انا ایدی بروزی فدا سے حال کی خوشان چیز دل بی خوشان ابسوارهم کتبوی نیون کی دیستر گولارا تیتی بیستر گید دوی یخرجون من الاجداز روزی بدید قبرننا اجداس قبور توی روزی با قبرننا کانهم جراد منتشر تب ویگن دام لخان دی خوار وار ایت آسول سورة تواحا کی ویات تیر شو ویوم ایذین یتبعون الداعی لا عوج له دی بل اسرافیل علیہ السلام شپیلی پسیزی او دی بلنی او داعی تسکو گوال بنی طول بنیغ میدان محشر تزی او دلتوی جراد منتشر تبوی گن دام لخان دی خواروارا دکورا ددوارو آیاتونو پمنس کے تدبیق دارے چکل اول شپیلی کی پوکے والی شیو مردگان را پورتشی نو غټ ہے بت بی سوک بدا سے منڈوئی سوک بدا سے منڈوئی یو سات پس دمنڈ ترب بٹولو لمعلوم و متعین شی بیا بٹول میدان دماشر او د اسرافیل علیہ السلام طرف ته منڈی وئی محتعینا منڈی وہن کی بئی الداد بلن کی طرف تا ابتدا کی بتس نشی و بیاب بلن کی تزی لکہ الہ العالمین سورہ قارعہ کیم وئی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وکمر چیشی و خلق پشاند پتنگانو خرو و رو کلشو اگر ابتدا کی جی قبرن روزی نو ددی ترب بمعلومنی پا یربی ایدی یرین بلار نمومی چی کم پا للار شو بازی با پا بازی کی ورن نوزی لکا پتنگان نو بیا بدی انتہا کی لار طرف تا متوجی شی لار طرف تا بسی شی متوجی بشی امحتعین مانا و مند بوئی مسرعین مانے دا یاد مقبلین مانا دا محتعین الادا رام توجی کی دن کی بئی بلن کی تام یا محتعین مانا و عامدین الادا قسکون کی بئی بلن کی تام بازی دا محتعین مانا پناظرین سرم کریم ایکتن کی بئی اکرم رحم اللہ دا محتوین مانا کڑی فاتحین آذانهم الاسفوت وغونا به आवाज د پار کلا وکړي وي محتعين الى الدا وغونا به کلا وکړي د بلون کی د आवाज اورې دو د پارا او د حتوا ادمنا حتوا ايه حتوا د باب فتح ناراضي وَيْ حَتْوَ عَرَّجُلُ يَحْتْوَعُهُ تُوعًا اِذَا اَقْبَلَ عَلَى الشَّيْءِ کَلَچِيَوْ شِتَ مُتَوَجِّشِ فَسْتُرْمُو وَأَحْتْوَ اِذَا مَدَّعُنُ كَوْهُ اے سب جدا سوگت کو لکھیو شِتَ تَوَجُّو سَرَغْ وَبْكِنِي يَقُولُ الْكَافِرُونَ وَعِبَ كَافِرْ هَذَا يَوْمٌ عَشِرْ دا خرز دا د تکلیف او د سختی کذبت د دروغ نسبت کړو اے زما حبیبا قبلهم مخید دوینا قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام فکذبو عبدنا ناغید دروغ نسبت کړو زمون بند نوح علیہ السلام تا وقالوا كافر ويلو مجنون لونهره وزدجر او هر زکی رټ لښولې یو خلک ګور رټي او پخانو یولي اشوک ورته خنځري کوي خدای را خپل خبره بس کینا هدا او ای دنیا وال لوی چې څنګه گئی ما نه نیم سوا کال د کوم کنځلي برداشت کړی او نه نیم سوا کال د کوم د کانو وشتل برداشت کړی دومره لوی سینه دا خیره ورته نه کوي او چې کله رب العالمین ورته وی سوره هود کې در لتیر شول و اوحی الی نوح انه لیؤمن من قومک الا من قد امن ورته وی وکړی شو چې ګورستا قوم کې نور ایمان نروړي ته خو په دې سمې چې دای نمنې بچي او نوسي او کړه وسی به ومني نو به خیره شروع کې فدعا ربه دعا غوخته و د خپل ربنا انی مغلوب چې کمزورې کړه شرم د جهات د قوم زمانا فاتشر نظم انتقام د ذوی نتواخلی اگر قرآن چل خی او ظالم نتنگی ظالم یاد کافر په شکل کرے اکل ظالم د مسلمان په شکل کیموی نرا پاس وایا رب انی مغلوب فانتشر دا دعا سجدہ کی کوا اے زما رباز کمزور ابن تم انتقام واخلی اللہ دعا قبولکا ففتحنا ابواب السبائی نورا پرانستی و کلاوکڑی وی مونگ دروازی دا اسمان بما ام منحمر فغبوراتی دن کو سراب اے اللہ اسمان تا حکم کوئی باران شورو کا خوبندے بیناب وفجرنا الارض او روان کړي موږ د زمکه نه عيونن چيني الله وريسته حکم کو په در په باران ورې دو بندې دنا ازمکه لوي تم چيني رو باسا فل تقل ماو نو یوزه شوی ودا دواړو بو على امر دا کار د فارا قد قدر چې داغي انداز کړ شوی وا اتا سوره هود کې تیر شول دمرو بو جوړ شوی چې غرونم پکې پټ شول لکه د نوح علی السلام بچی ویل سااوی لا جبنی یاسمنی من الماء یزب دې غرتو خې جم ما بدو بو نه بچکی نوح علیہ السلام و الى عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحملناه پور تکړو مونږه نوح علیہ السلام على ذات الواح فخاوند د تختو کې د لرګي تختې وي و دشر او د میخونو نوح علیہ السلام په خپل د میخونو او د تختو نکشتي جوړ کړي وا اے پوچ از مکه کشتي جوړولا خلق یو بل لوی ممتاز لرنی چې دالی ونه خلق د عبود سکولو پسې ګرځي او دې سکهي کشتي جوړای او خندا به ور پورې کول چې تیرې دلوا وی انو حسیر تنجارن بعدما كنت نبیا اے نوح علیہ السلام مسجد ترکانی کار شروع کو مخی خطاوی چیز پیغمبریم خنداغانی کولی تجریب اعیوننا روان و زمونگ دستر گدروان دی جزاء لمن کفر دا بدلا غستولو دا آغچا چی دا غوین انکار کرے شویو ولقد ترکناها د ترکنا ها دا زمیر چا تراجیره پریخ دا مونگ دا قیسا نو ها زمیر القصت المذکورتو تراجیره پریخ دا مونگ دا قیسا واکیا یا پریخ دا مونگ دا کشتائی اے ویدی دی کشتائی تختی دا پجودی غربان پرتیوی یا دا کشتائی نا مراد جنس کشتئی چدا کشتئی دنو علیہ السلام کشتئی رایا دوی فہل من مدکر نوایا اشتد سوک نصیت قبل ان کے فکے فکان عذابی ونوزر سرنگی وعذاب زماو یرور کول نما ولقد یسرن القرآن للذکر او بیشک آسان کردے دیمون قرآن دفارد نصیت غصو فهل من مدکر نشتد سو نصیحت اغسطن کے شتد چی سوک نصیحت دیوالی اے اثرنا القرآن امام ابن کثیر ویسحلنا لفظہو ویسرنا ماناہو مونگ دا قرآن الفاظ اسان کنی لی او مانامو یسان کنی اور قرآن مسان دے او مانیم اسان دا تاسو گره ما شمان بچیوی او پورا دیر سپاری پسینکی پروچوی کذبت آدن دا دروغ نسبت کڑوا دیانو حود علیہ السلام تفکی فکان عذابی و نزر نسرنگی و عذاب زما و یر و رکول زما انا ارسلنا علیہم بشکر علیگلی و منپاوی ریحن سرسورن سیلی سخت تیزا و یخاب سرسور اغا ہواتوئی چی سخوازی پکی او یخوی سرسورن مانا و شدید تصوت الباردا سخوازیو او سخت یخواب فی یوم نحسن دیده کی یوم نمراد مطلق زمان علا دیکھا رسو سورہ حاقہ کے رازی سخرها علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام وش پیا و تورز پیدا سیلئی روانوا نو یوم نمراد دیده کی مطلق زمان لی فی یوم انفا غورزو کی نحسن چد دید پارس پیری وی مستمر و میشد عذاب وی تنزع الناس راخ قلب خلق کانهم تابو ادنی چیغوی آجاز و نخلن تنید کجورو دی منقائر چد بیخر استلی شوی وی ایگور ہوا بدا آدیان اوچت کل غٹ غٹ باڑی وی نو پا ہوا کے بے گرزولو نو هوا بز مکی تا الٹر او غرزولو نو دماغ او سر بے تسنس لالل نو بی سر تن بدا سخ کاری دا تاب ویگنی لکھ جرو تنیوی او چاد وی خد ریسی ری کان تنزع الناس راخ قلب خلق کانهم تاب ویگنی چی جوی اعجاز نخلن تنید کجرو دی منکائر چه دوی خلڑو لشوی بیم فکیف کان عذابی و نظر سرنگی و عذاب زما و نظر او یر ورکون زما ولقد یسرنا القرآن و بیشک آسان کرده من قرآن للذکر دپارد نسیت غصو فهل من مدکر نو آیاشت ده سوک نسیت غصن کے کذب ثمود بن نظر د دروغ نسبت کړو سمودیانو پیغمبرانو ته د بن نظر معنا و بالرسل اې د ټول پیغمبرانو دعوت او دین د اصول په اعتبار یو دې چا چې یو پیغمبر خبرو نه منلا نو دا داسې د لکه د ټول یو نه منلا ځکه خبره د ټول شریکره د عقیده او د اصول په اعتبار باندې فقالوا نويلو دي سموديانو ابشرا منا واحدا آیا بني آدم زمونگنا یو نتبعوه مونگ در دپسی روان شو یو تن دیو طول قوم دی دپسی زی در طول دارایا گنی غلط دا و یو دوی دا درست دا انا بشک مونگا ایدن فدغ وقی لفی دولال و سور خام خاپ گمراہ ایکی بیو سعر یا جمد سعیر دا اے سعر یا جمد سعیر دا او سعیر دا اور لمبو توی و سعر او فلمبو دا اور کی بیو یا سعر لیون توب توی سعر دالی وانتوب توید و سعر او منبپ جنون او لی وانتوب کیو لکا عرب وی ناقت مسعورت چغلی و نیوی نو سعر پا مانا دلی وانتوب دے او لقی الذکر علیه آیا رو لگلش و وحی پدوی من بیننا پا منزمون کی مشران منگیو او وحی پدرو لگلشوا بل هو کذاب اشر بلکی دا صالح علیہ السلام غٹ درو جند اشر او دے شری دے گورا پیغمبر تا کافر شری وی دا سنوی خبرن دا زڑنا امیشہ دا پارا مومنانو تخلق مفسدین وی او ایتا اشرار وی سورہ سواد کیم در لطیر شل کافر وی مالنا لا نرا رجالا کننا نعدهم من الاشرار سیعلمون غدا زرد چپوہ بشدی سبالا چکل پرزد قیامت عذاب گوری من الكذاب الاشر چسوک دید غط درو جنو شریف انا مرسل الناقت بیشک منگرالی گن کیو دوخی فتنت اللہم امتحان وزمائش ددوی دپارا فارتقبهم نو انتظارک دویتا وستبرو صبرکا ونبیم خبر ورک دویتا ازما پیغمبران الما قسمتم بینهم چه دا او بتقسیم دی پمن ددوی کی بیر الناقاو سم مشور کوئے مونگ دیار سمود تلاڑو ندا کوئے دا ترک و حکومت محفوظ کنے فبیر الناقا سر مشور دے ایوی دی کوئیو با یو او با یو رز دا او خس کی او بلا رز بے تاسوس کئی دی اوخا کی سورا سورا موجزی وی آغا ٹولی او بچ قوم بس کلی دی بیو عزیز کلی پائی پاکی دورو چی دی ٹول قوم تا ٹول قوم تا کافی کیندل حبر والا ورکان الماء قسمتم بینهم چوب تقسم شوی دی پمند دی کی کلو شرب محتضر ہر یو نمبر دو بوتا حاضر دکڑی شی فنادو صاحبهم نو آواز ورکڑو دی سمودیانو خپل صاحب تا دی کیو بدبختا و بدنصیبو وداو خکتل کفتا آتوا نو اغلاسو گدکڑیو فاقر نوخ قتل کړي وا فکه فکان عذابي ونذر سرنګ یو عذاب زما او ير ور کول زما ان ارسلنا عليهم شيحة واحدة بشكم شور عليهم مو پاوی چغیوا یو چغف ملک دبر نو والا فکانو کهشیم المحتضر یا معنا مفسرین دا سکڑی و غی و چا گیا المحتضر غوبل کڑی شوی لکه و چو آخو چی غوبل کی او زری زری شی حشیم وی الشجر الیابس او محتضر چاته وی ګوره تاسو او زمون وطن د زمیدارو ده ګډو له خلق جاړه جوړی غنی غیر چاپی رکی دی او پای کی ګډی عربو کې خوره را اخو جون کې مالدار دی نه کنده تار تھاو کړی دو خانو او د ګډو بيزونا د ګوره په دې جاړه کې دی ګډو له سوا خوا چي ناغی پا خوراک او پخپو زری زری کی نمانا سشو فکانو دا سمودیان که حشیم المحتضر پشان داغا دل دل کڑی شوی واخو دا جاڑی جوڑ ان کی چی پجمی کی گڑو تا جاڑ جوڑی وغی کی را جمکی ولقد یسرنا القرآن او بیشک آسان کړی دی مون قرآن لذکر د پاره د نصیحت غوسو فهل من مدکر نو آیا شته د سوک نصیحت غوسون کې کذبت قوم لوط بالنذر د دروغ نسبت کړه قوم د لوط اسلام پیغمبرانو ته ان ارسلنا عليهم حاصبا بیشک مون چې ور علیګلې مې او پاوی باران د کانو ایسی لیو او کانی پکی وریدل الا آل لوت مگر تابدار دلوت علیہ السلام نجیناهم بسحر نجات میورکڑ ویتا پپیشمنی کی نعمتا من عندنا نعمتا من عندنا نجات می ورکړو په نعمت سره زموږ د طرف نا دا منسوب دی په نجینا هم سرا نعمت من عندنا نجات می ورکړو په نعمت سره زموږ د طرف نا کذالک نجزی من شکر دارنګي بدلا عجیبا دارنګي بدلا ورکو مونږه من شکر هر هغه چاته چې هغه زموږ د نعمتونو شکر ادا کوي اے د الله د نعمتونو شکر سره چې ایمان راړې او د الله حکم تزان تابې کې ولقد انذرهم بطشتنا او بشکې رولو دوی رلو صلی السلام زموږ د سخت نیونا بطش اصل کې وای سخت نیول یرولی دای زمون د سختو نیونا چې ګور ګور ټوکې مکه وای د الله نیول د ټوکو نیوی یرولی دای بادشاہ تنا زمون د سختو نیونا فتمارو بنذر نو دای شکړو پدی ير ور کولو کې ولقد راودوهن ویفی او بشک مطالب کړ و دی کافر ذل السلام نا فبارد مل منو دا وکي اے ملائک دې کور ته د خیستونو جوانانو په شکل کې راغلي ادا خود زړه بیمارانو ادای کې به حیاي وا مدای دا غید به عزت ای په شرال لوط علیہ السلام پریشان شو ملائک ور تزان خولو چې خفکه غما جبرئیل علیہ السلام وته او وزری ولا پستر ګرا خو نو د ټول سرګړن دی شوی فتوا مسنا اعینهم نمونگا محو کڑی سرگی داغوی فتوا مسنا اعینهم نمونگا رندی کڑی سرگی داغوی جبری ری سلام تی وزر والو ٹھولاند شول اتوا مسدیت ویوشے ہموار کے لکا عرب ویتوا مسرری ہوالعالم هوار اوال و ته پشګه کې دخل کو قدم ناموار کل لدا سترګې داسې ګرځې دی وی لکه مخ سوار تعینهم کسائر الوجه سترګې داسې وی لکه ټول مخ وړو پکې چاو دیونا سترګې ورته بالکل د مخسر هموار کړې وی اې دا ګوره کیسه یې کہانی نه دی الله مونږ ته سولوي چې ګوره زماته بیداریو کوي کله ما سره د عذابونو خزانه وی ګوره دې قوم کافرانو مو او د لواست کار به کولو فذوق عذاب نو شکه عذاب زما ونذر او ير ورکول زما ولقد صبحهم بكرتن او بشک سوار اغلو فاوی وختي عذاب مستقر په معنا د دائمن عذاب امیشا عذاب را ور عذاب شروع دي تردی چی اور تب وردن نشی فذوکو عذابی و نظر و سکی عذاب زماو یرور پول نما ولقد یسرنا القرآن للذکری او بیشک آسان کڑے دے من قرآن لپارد نسیت غصو فهل من مدکر نو آیاشت دے سوک نسیت غصن کے ولقد جاء آل فرعون النذر او بشکر اغلی آل فرعون تا ير ورکون کی کذبوا بآیاتنا کلها اید دروغ نسبت کړو زمونږ دلائل او معجزات ټول تا فاخذناهم رانی ولیو مونږه وی اخذ عزیز مقتدر پنیولو دا غزا سر عزیزن چی غالب دے مقتدر او قدرت او طاقت لرن کے اکفارکم آیا کفار ستاسود دی زمانی دا اللہ حبیب توی دا کافر قریش خیر من اولائکم دا سغور دی دا دغیم مخنو کافرنا ام لکم براعتن فی الزبر یا کشتر تاسو دپارا خلاسے فی الزبر پسحفو او پا کتابنو کی براعتن من العذاب خلاسے دا عذابنا فی الزبر پا کتابنو کی ام یقولون بلکی وائدا کافر نحن جمیع منگ غنی منتصر انتقام و بدلا غستن کی اے دیوی زمون ډیر لوی زور دے سیحزم الجمو زرد چی چکس بور کریشی دی ڈلی د کافر تا ویولون الدبر وابڑوی دی شاگانی ادا د بدر پرزبانی اشول سیحزم الجمو ویولون الدبر زرد چی شکس بور کریشی اغڈلی د کافر تا ویولون الدبر او اوبگر زوی دی شاگانی اوبگر زوی دی شاگانی حدیث د بخاری شریف کی راغلی حدیث د بخاری شریف کی اے مشرکانو تعالی شکست ورکو ادا د پیغمبر علیہ السلام معجزہ وا بعض علماء دام لیکلی چې الله حبیب په بدر کې جڑا کولا نو الله اورولې گل سیحزم الجمع ویولون الدبر زرد چې شکست باور کړی شي ډلې د کافرو تا او وبگرز وی دی شاګانې ندا دا اللہ دا حبیب علیہ السلام موجزوا اے دا بدر رس جو دا اللہ حبیب و قتل دا اللہ حبیب صحابی و یوم قتل سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فخفل از غرق گرزے دو اوی وی اللہم انکو ریش جاعت تو حادوکا و تو حادو رسولک بفخرها و خویلائها فاخنهم الغدات اے رب قریش راغلی دی ستا دشمنی کئی ستا رسول دشمنی کئی اصور پا غرور او فخر راغلی دی دی سبا زلیل کے اب یاد اللہ حبیبی سیوزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم بلکه قیامت وعدد دویدا والساعة قیامت ادها ډېر ہے بتناک نے وامر او ډېر تریخ نے ډېر ہے بتناک دی او تریخ نے بخاری شریف کې راغلی ام المؤمنین رضی الله عنها په نبی رسول سلام په مکه کې دا آیات نازل شو او ظلاما شو مولو به میقول بل الساعه موعدهم والساعه ادها وامر بلکه قیامت و عدد دویدا او قیامت ادها ډېر ہے بتناک نے و امر او ډېر تریخ نے دارنګه الله حبیب علیہ السلام په بدر کې په خیمه کې او الله ته جړل وی ان شودو کا عهدک و وعدک اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا الله غواده چې مدد ته ما سره کړې غ پورا کې الله د الغون ته خلق مې روشي درې سو اديار نه دا د کنند کافرو د لاس شهيدا نکل په مقدس مکه باندې یو قسم عبادت کوونکې پاتې نشي ابو بکر رضی الله عنه صادرم دی وغورځېدو اغه یې درستو نه ونیو وای حسبک یا رسول الله فقد الححت علی ربک بس دا جڑا کافی دا دیر پا عجزی سر دعا دیو غختا نو دا اللہ حبیب دخیمین رووتو دایاتی سیحزم الجمع ویولون الدبر بل ساعت موعدهم والساعت ادها وامر ان المجرمین بیشک مجرمان کافران فی دولال فگمراہی کنی و سعر و پلی ونتوب کی دی و دور پلمبو کی دی یوم یصحبون فی النار فکمر شراخ کے بشدی فغور کی علا اجوہم پخبل مخن سرا ورتبویل شیذوقو سکی مس سقر عذاب د جہنم ویلکیگی و دویتا ذوقو سکی مس سقر عذاب د جہنم انا کل شین بیشک مونگ چیو ہر یو شی خلقناہو بقدر پیدا کرے دی مونگ پیو اندازی او پا تقدیر وما امرنا او ندے حکم زمونگ د قیامت د قائمولو الا واحد تن مگر یو کلمحم بالبصر پشان د رب د سرگی ولقد اهلقنا اشیاکم او بیشک هلاکڑی دی مونگا غستاسو غنتی چوپا کفر کی اشیاکم اشباحکم فی الکفر من الامم السالفا هلاکڑی مودی غستاسو غنتی چی مشابیو پا کفر کی دمخکنو امتنونا فهل من مدکر نو آیاشت دی سوک نسیت غستن کے وکل شین فعلوه فی الزبر هر یو شی چی کڑی دی فی الزبر اے مکتوبن فی الزبر لیکل شوی دی پامل نامو کی وکل صغیر هر وڑ گنا وڑ کمل وکبیر او لوی د دین اعمالنا مستثور لیکل شوی دی وی حافظ ابن تیمی رحم اللہ جیل صدا غدور ظالم حکومت وردن نکو نو پا جیل کی باغی عجیب عجیب کتاب انہ لکل تا کتاب انبور عجیب کتاب دے الصارم المسلول علا شاتم الرسول احیران بشے نور سر کتاب انشتا او سمر سمرا حدیث سنت سر ذکر کنی د فقها او اقوال کتابونه نشتا ټول را جمع کړي ناخر کې غزالی حکومت په کاغذ او سیاهي بندکا نو حافظ ابن تیمیه د قران حافظ نو د قران ختمونه شروع کړ حافظ ابن کثیر پال بدایه و النهایه کی وای وای ذو پن زوستم او یادر پن زوستم ختم او ادی کی زن کدن مشورو شو ادا آیاتونه وی ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دې سره د حافظ ابن تیمیه روح پرواز کړي الہ العالمین وای ان المتقین بشک فرزگارا ان المتقین بشک فرزگارا فی جنات و نهر و جنت و نهر نو کې وای پرزگارا پا جنتونو او پا نهرونو کی بائی فی مقعد صدقن پا غزید رشتیاو کی عند ملیک مقتدر داغ بادشاہ سرا چیاغ قدرت او طاقت لرن کے لے ورداد حافظ ابن تیمیہ پخلک د آیاتونو چې روح د بدن نو وته یو مسلې ته توجه کوي وای کوم شی چې د زړه تا ورن نو وته نو ځن کدن کې پخلبا غجاری کیږي ها کوم شی چې زړه تا ورن نو وته نو ځن کدن کې بد جب نا غروزی ځکه د عجب په منزلې د سمسیدا او زړه په منزلې د کټوي نه د سمسای چې کټوي کې وردن نه کې نو که ساګي نو ساګ بروزي او که وخه وخه بروزي ور دي زړه کې چې سچا جمع کړ او د کوم شي محبت دا زړه اونی وو نو ځن کدن کې کدا ټول دنیا تاله کني ما وای او د جبې نه باغ شه روزي چې کوم دي عمر کې پزړه کې سنبال کړي الله ای زموږ ټول بل شي کله ګور د دنیا محبت دا زړه رونی شي کلا مجازی عشق دا زړه رونی شي ګور د حافظ ابن تیمیہ زړه ته قران نه نوته نو قران وای اسمر عجیب آیات سره مرګ راغې او جنازه د جیل روتا ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر علماء او کتابونه لیکلي چې سمره سمره عالمانو او حافظانو نیکانو زن کدن کې قران وي ذکر تن نه وته او ادی په وګړي دې سره بجوان جوړوي نو پډېرو لستو بسوي زړه باور نه نوځي تاسو ګورئ دا ماشومان چې موږ سره حفظ کی کله په خوب کې سبق وای ته هغه کې بالکل صحیح تلاوت شروع کړي خوب کې قران شروع کړي ځکه هغه په وی خپ ډولر قران سره لګیا دی تاسو چې ډېر ترجمه او درسونه کوي کله په خوب کې ملګیا دی او درسونه کوي دغه پرز د کې په وخت د ځن کدن کې په جبب هغه شی جاری کی کم چې پزړه کې پروت دی عمر ابن عبد العزيز رحم الله ځن کدن شروع ندا آیات رسو تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین اللہ دی قرآن زمونگا استاس زرونو تا وردن نکی دبیا مگور زن کدن کی پجب قرآن وی مونگ مدینه منوره کیو د مسجد نبوی یو امام وفات شو قاری ایوب صاحب رحمت الله تعالی علیہ مونگ جنازہ کیم اللہ د شراکت توفیق را کو د حدیث یولی استاز دیا میں د بچی استاز دیا ناغوی جدا زمونگا ونڈی وی مخی رضو کی د دوی او زمان لور د قرآن د حفظ ختم و کڑی را خوشحالیو کا وې زموږ زنانه تعزیت تلاړې د شیخ ایوب رحم الله اهل بیت ورته وي جماعت وطن موږ کوش پکې موږ را پاسولو وې زموږه طبيعت ناساز ده وې تلاوت کول ځکه د پیغمبر د جماعت امام ده ایسی زنو کی غوروال پا نسبت سر رازی زمونگا بچے دے ناوی موتے استاد ابو داود شریف خوڑو اوی جما پنزوش پی تکالو شل جی ابو داود شریف خیر نویا پا درس حدیث کی دشا موبائل نو چتائی ویوزلی اوچس کو وی بیا بچو تاسو وای چې عادت خلاف کار وکړو وی زکه موچت کو د مسجد نبوي مؤذن راته ټلیفون کړو د څون کې دا نشاد جمعات مؤذن دی تاسو ګوري خلک وای دا د فلانی خان امام دی ادا د فلانی ملک د مسجد سره مؤذن دی نو یا خیر کې چې څومره تکلیف ډېرې دو نو به نور ته علاوه پرې خو او دا آیات ورد شورو کو یا ایته النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وګوره یو مثلا مو وردا چې کم شه ضرورت ور کو شو جن کدن کی ودا پجب جاری کی لذا حافظ ابن تیمیہ رحم الله اخیرنے آیات تے چیوے او دعا یاد رفن زور سم ختم میو ورد اب ملیکو او مقتدرو دا اللہ رب العزت پا اسماء حسناو کی دی علماء لکلی دعا پی کب لیگی ورد آگانو کیوائی یا ملیکو یا مقتدرو دی دعاڑو نمونو سرس کیگی دعا گانی کب لیگی علماء لکلی ولی هذین الاسمین الجلیلین شانن فی استجاب الدعا دی دعاڑو نمونو لویو یولوی شان دی دعا پا کب لیدو کی زکا ملیک پا ملک دا مبالغی سی غلا او مقتدرم د مبالغی سیزاد فی غلام ابن ابی شیبہ پا مصنف کی د سید ابن المسیب رحم اللہ قول ذکر کرد دا مشہور تابید ہے اے سو کالے پا مسجد نبوی کی دا حدیث و درس کرے او دمر تقوا دارو اے په خوا وته شي لمنو پر سر با ملب وای سو کال مشکړه او په مشکې د چاشا نه دکتنی ها دا څنګه مزه چړومبي سب کې نه د چاشا بنو ګوره او جدیم کې خپل خلکو شاګانې بګوره کړه سلوي خو کال ګوره د په مسجد نه بوي کې مشکړه خود چاشای پموسکی ندکتلی ٹھولو مرے اول سبرا گیرولو دیتے فرمائی در آدن نشم جمعات دنبی علیہ السلام تا اما آگے کنی سبا شوے آش پوا اس سوکم جمعات کی نشتا نوی زود شم سرگے میں ورالی نو رستو میں او حرکت واریدو نو پیارا شو تبعی رب پیغمبرانو مرازی نو ایماتے اوے لشول اے چزڑ دی دیرے نڈک دیرے گما وقلوائے اللہم انکا ملیکم مقتدر ما تشا وایا یا اللہ تا ملیکا و مقتدری سچی دی خوخشی سید ابن المسیب رحم الله وی فما سالت الله تعالی شیئن الا استجاب لی وی دین اپس شما دا اللہ دا دین منو پوسی دا سوال کڑے اللہ میں دعا قبول کڑے منگا موائیو اللہم انکا ملیکن مقتدر ما تشا فاسعدنا فی الدارین سورہ رحمان د قران د سورتونو د ترتیب له ها سرا دا پنځم پنځو سمنه مدنی سورت ده نازل شوه د پس د سوره رعدنا په نزول کې دا 97 نمبر ده زموږ د مشایخ د اصطلاح مطابق د سورت داود تبارک اسم ربک دیکی اللہ پخفل الوحیت او خدائی توب دلائل اقلی ذکر کئی دغه صورت کې اول ترغیب د قران تا او بیا دلائل عقلی دی دولس دلائل عقلی دی ف اول رکو کې بیا په دې دیم رکو کې یاردا او پدری مرکو کی متقیانو دفار بشارت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اغدیر محربانا علم القرآن دا الرحمن مبتداو او دا علم القرآن ورت خبر دے الرحمن اغدیر محربانا چی دنیا کې د رحمت نه دشمنانم خالی ندی بلکې دشمنانو ته د دوستانو په نسبت ډېر ورکه علم القرآن د علم مفعول ثانی دی کې مفعول محذوف دی دا قرآن مفعول ثانی دی او مفعول اول محذوف دی علم الانسان القرآن نو الانسان اغا مفعول دی دے کی محذوف دے تعلیم ورکڑ دے انسان تد قرآن خلق الانسان پیدا کڑے دے انسان گرد پیدائی ذکر رستو کو او د تعلیم د کتاب ذکر مخکیوں کو دیکھ دا ہوئی چی گورت دا قرآن دا پارا پیدے نکو قرآن او دین دی لرکو نبیاد انسان او زناورو پا من کس فرق نی بلکہ کل دے دا زناورو نبتر جوڑی گی خلق الانسان پیدا کڑے دے انسان علمہ البیان تعلیم ورکڑے دا تد بیان بیان نمرا سری بازی وی نومون دا اریوشی آدم علیہ السلام تیوجو علم آدم الاسماء کل شئن انسان نمراد آدم علیہ السلام لے علمہ البیان اے اسماء کل شئن یا بیان نمراد مختلف لغات دی مختلف لغات دی یا انسان نہ مراد دیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام دے او د بیان نہ مراد بیان د حلال و حرام دے او بیان د ہدایت و ضلالت دے یا بیان نہ مراد سرے بیان د اولین و آخرین و یا د بیان نہ مراد دیجئے کہ حسن بصری ہے مولا وی نطق مراد دے تعلیم ورکڑ د تعل بیان د خبرو الشمس نور والقمر سگمئی بے حسبان د پارد حساب دی دا حسبان مصدر دے لکا غفران و سبحان او قران څنګه مصادر رازي به حسبان د پاره د حساب دي والنجم وال بوټي والشجر او لوی بوټي يسجدان الله لثابدار دي اے نجم کې نور معنا غانه علما وکړي یو معنا پکې داوا والنجم نجم اغا بوٹی لوئی مالا ساق لہو چراغی تننی او شجر اغی لوئی چراغی تنوی والنجم وار بوٹی والشجر وولوی ونی بوٹی یس جدان اللہ لتابدار دی اے دا عرشی سجدہ دا اغد شان مطابق وی دانگلی چی بوٹی مپزمک پراتی لکه په خواب نه اپو وي یو پړک مې وکړ د ليلۃ القدر اچرا پاسې د نټو لري او دیوالونه پزما کپراتو دا نه پوې خبرې دا دروغ او دروغ وې شو کرشتا کولې شي ها غره بیا وتا سم چې دیوالونه ټول کته پراتو نو هغه چت پتا وره ورو نه ګرځي هر شی سجده کوي سجدی نا مراد دی دے کہ علماء لکھلی المراد بسجودهما انقیادهما مراد د سجدینا د دای الله لثابداری دا الله اله العالمین ثابداری دا بعض اهل علم وای امام مجاهد وای وای نجم نہ مراد غسوری دی چې پاسمان کی وګور بیا باندې شو ور نجم السوری والشجر او داونی یسجدان الله لسجدی کی الہ العالمین تسجدی کی حسن بصری او امام مجاهد وای النجم نجم السما والسماء رفعها او اسمان پورت پیدا کھنے اگر درفعہ پر مانا با نزان پوئی کئی خلقها مرفوعا دے پورت پیدا کھنے دے دانگنی چکتا ان پورت اخجونو والسماء رفعها اسمان پورت پیدا کھنے وودع المیزان اوی خودے دتلا او انصاب میزان نمراد یادا آمت لدا یاد میزان نمراد قرآن دے اللہ تتغو فی المیزان دا چی زیادے مکوئی پتلکی اللہ تتغو فی المیزان دا چی زیادے مکوئی پتلکی واقیم الوزن پورک ایتول بالقسط پہ انصاف ولا تخسر المیزان او کم نقصان مکوئی پتلکی والارض وضعها ازمک ای خود پیدا کری خلقها موضوع پیدا کری ددغشان چپرت دا والارض وضعها ای خود ددال الانام دفار د مخلوقاتو فیها پدیزمک کفاکہتن میویری والنخل کجوری ذات الاکمام اکمام غف غلافونو پر دو توئی چی دمیو د پاسوی اید کجورو وطن تک لاړی نو داغی اکمام وی دیتا ویعاو تولوی وغطا النور اے آغاو اغا غټای چې روزي نو پاغه پردوي ور پدی اکمام کې د پټوالی معنا پرتا دا لکه کې ماما و یا ربای کې دی ثویا لکه د موږ ملک وخل کو غیان او لا غفال کرے شولو ها نو اخلص واچي چې دې چې چل نه کوي الکمامتو ما یو کم بی فم البعید لی اللہ یا عددو کمام آغا جال غنت لوئی چی اوخلے واچائی چی دے چکنو نلگئی نگورا الکم دا اغیتو ایچیو شے پٹ کی ندام غلاف دے میوے پٹکڑی دے کی بیاد کجور سانگی روزی دے پردے نلان دے دے کجور سانگی روزی سو پوئی شد اکمام پا مانا بانے او اکمام جمد دکیمون وردی لستونو تم اکمام وئی کم القمیس دیتم وئی والنخل ذات الاکمام او کجوری چی خاوندانی دغلافونو دی پمیوبانی والحب وودانی ذو العصفی چی خاوندانی دبوسو دی والریحان او درزق ریحان رزق توی یا ریحان اغا خوشبویدار گلونو توی فبعی آلائی ربکما تکذبان نو پکم یو د نعمتونو د خپل رب تا شذواړه دروغوایي فبأي آلاء ربكما تكذبان ورا تكذبان کې خطاب د انسانانو فریانو تا او نبی عليه السلام صحابه کرام ته سوره رحمان وی تاسو خو خاموش ناشي او ما دا صورت پیریانو تلستو نو چه ما بدا آیات مبارک ہوئی نایبوی لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. حدیث آیات سره دا سویل مستحب دی. اب لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. نو کا تفسیر راړه بيدنر فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتونو درب تاسو دواړه تكذبان دروغ وايي د دروغ نسبت کوي. خلق الانسان پیدا کړی د انسان من صلصال د صلصال معنا درته مخکې تیروا سوره الحجر کې من صلصال د وچه ټنګي دن کې خټینا کل فخار پشان د ټیکر کې. وخلق الجان او پیدا کړی د نکد پیریانو دید پیریانو نک نسوک مرادو. نو حسن بصری مولاوی دغ ابلیس او شیطان نے او امام مجاہد وی الجان ابو الجن دے ولیس بی ابلیس ابلیس دے ندے مراد. نو گر جان د پیریانو نک دے خو ابلیس دے او کن دے. نو دیکی دا اہل المسلف و اختلافو وخلق الجان او پیدا کڑے و نک دا پیریانو من بارج من نار. ای دنه کتابونه پراتو دې څه کوي خیا شیخ دامیا دور بل غنو شیخ وداله. اصل کې حدیث مې دی کې وی جتا سره تخریج د حدیث پته ولګي دا یو رانو نه دور وخت دې تیر کو اجه کوم تیر شنه نه لرا وا بیا فرید دی پتا ها والا دکې. وخلق الجان پیدا کړو نکد پیریانو مم مارج من نار د خالص لمبی د اورنا. مارج وی خالص لمبی ته چلوګه پکینوی خالص لمبی ته وی چلوګه پکینوی. وګوره دی آیات سره دا سویل پکار دی. حدیث پاک کے راغلی دی نبی علیہ السلام وئما پیریانو ته قران لستو نا غیب با قاعده جواب را کولو با قاعده غی سکول جواب کولو. الله حبیب چې به قران ورته لستو نا غیب سوکل جواب به ور خدا الله حبیب تا چلا بشی من نعمک ربنا نکذبو فلك الحمد استاد یو نعمت نم الہ العالمین مونږ انکار او ناشکر نه کو نو تعالی الحمد ندی تعالی الہ العالمین حمد ندی. حدیث کې دا سر اغلی جابر رضی الله عنہ وی رسول الله علیه السلام مرګور تر وته سورہ رحمان لستو دا ون تر اخر پر ټول ورته چپ ناس. قال الله حبيب لقد قراتها للجن ليله الجن دا سوره رحمان می په پیریانو لسته او پاغش پد پیریانو د دعوت کې فکانو احسن مردودم منکم ای بډیر خیسته جواب را کولو. كنت كل ما اتيت على قولي ومز چکل پدی آیات برانم فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. حدیث د ترمذی شریف نه امام حاکم هم ذکر کړي او امام البانی په سلسله الصحیحه کې وایي چې دا حدیث مرتبه په لحاظ حسن دی. دا حدیث حسن دی دې سره دا چې ویل پکار دي چا ذکر زی پکلار کلار عوام چیوی لی کئی لا بشئن لا بشئن من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد فبئی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتن دخل رب تاسو دوارا انسانان پیریان دروائی رب المشرقين ورب المغربين دا خبر او مبتدا محذوف او ورب المشرقين ورب المغربين دا الله رب د مشرقون دي او رب د مغربون دي یو مشرق د اوړي بل د جمی او یو مغرب د اوړي بل د جمی فبعي اعلی ربكما تكذبان فكم يودن متونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وایي مرج البحرین روان کړي دي د سمندرونا مرج مانو ارسل و اجرا مرج البحرین ارسلهما و اجراهما روان کړي دي د سمندرونا دریابونا یلتقیان یو بل سره جخ جخ روان دي اے سورہ فرقان کی آیات در ستی روزان سرولی کئی دری پنزوز تملتا ہوئی وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَحًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا اگر ایو زیر وان بی خوپا منس کی دو چیزمک پردنا چپو شوئی پا خبر تانا کنی چی دو سمن درون جخ روان نی یلتقیان یو بل سر جخ روان نی یو بل سره جوخروان دی یو پل مالگین او تریو سمندر دی بل پل خواگ نهرون دی او پا منس کی دو چیز مکی پرد دا بینهما برزخن پا مند دی کی پرد دا لا یبغیان یادا مانا ولا یختلطوان دواړه ګډ وړي غینا چې خوږي او ترخي وبدي ګډ وړي شي یاد لا يبغيان به معنا دا دا سرکشي نه کوي پتا سوچ غرق مو کی الله ورته حکم کړي چې زما د بندگانو کیشته بډو بینا او کله چې الله وړي نسور سوره هنرو نوي او اسباب وي او سرد اسباب جهاز او کشته لوبشي فبعي اعلی ربكما تكذبان فكم يودن متون د خپل رب تاسو دواړه انسانانو پریانو دروغوائے لا بشیم من نعمک ربنا نکذب فلک الحم یا خرجو منهم اللؤلو روزید دی دوارو دریابونو سمندرونونا اللؤلو وڑی ملغلری والمرجانو غٹی ملغلری اباز علماء دی ایک اسمانا کڑی چه لؤلو غٹی تاوئی او مرجان وڑو ملغرر تاوئی اے لکا گرد اللہ شان تاو گورا خاورا دا دین دانی روزی بوس روزی وی بخی کنا والحب ذو العصف والریحان زمکا دا غین دانی روزی او اغی کی بوس دی او رزق دی ندارنگ سمندر کی سری یا خروجو منہم اللؤلؤ والمرجان منہما بعض اہل علم دلتا ہے اشکال ذکر کرتا ہے جو کئی بایا اجزان گروئی روی امم لخیال لی دو کار سڑے دی شکولے یاو کار بکاو یا بایا وی ملغلری د تریخ سمندر نروزی پا خوب کی خونوین دی وجنہ بازی یو پا اشکال پوشوئی کنا ملغلری پا تریخ سمندر کی وی پا خوب کی نی عدلتا وی اخرجو منہم اللونو والمرجان یو جواب دارے عرب دو سیزونا ذکر کئی خو خبر دی او نور کئی لکه تاسو له آیات تیرو یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم اے ډلی د پیریانو انسانانو تاسو ته پیغمبران تاسو نه نور اغلی د پیریانو کې خو پیغمبران نشتا پیغمبران په انسانانو کې راغلی خو منکم وې یو قول دولما او دارې یو قول دولما او دارې اباد اهل الملکی او دا قول راجح ده وای دواړو نروزی ملغلری خود تریح نا پسبیلی د کسرت ډیری روزی او خو کې اگر شي لګی وی خو ملغلری وی دا تذیک علماء کرام مونکړه یا خرج روزی منهما دی دواړو نا اللؤلو وڑی ملغلری والمرجان او غٹ ملغلری فبعی آلائی ربکما تکنبان فکم یود نعمتنو دخفل رب تاسو دوارا انسانانو پیریانو دروغوائیم وله الجوار المنشآتو دی اللہ دفارا جهازونو کشتی دی روان المنشآتو دنگ دنگ فی البحر پسمندر کی کل آلام پشاند غرنو اے دو غرنو غرنو غنتی غٹ جهازون دی او سمندر کی روانوی سور سور سامانو نراڑی سو سور رزی داغی پتو شولو بانے لگی سور سور رزی پڑکونو لگی وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ دی اللہ دا پار جهازون او کشتی دی المنشآت المرفوعات مانے نا دنگے دنگے فی البحر سمندر کے کل آلام پشاند غرنو فبعی آلائی ربکما تکذبان فکم یودنے بطنو دخپل ربتا سدوار دروغ آئے کل من علیہا فان طول حاغ چپ دیز مکدی فنا کی دن کی دی ایدا سمرچ سگوری پدی ٹولو بفنا راشی لکم اخیدر لکیر شل کلو شین حالکن الا وجہہو هر یو شیح کلو من علیہا فان ٹول حاغ چپ دیز مکدی فنا کی دن کیلی ویبقا وجہ ربک او باکی بپاتیشی وجہ درفستا ذو الجلال والاکرام چه خاوندلو یعیده والاکرام او دی عزت ورکولو دے ورز الجلال والاکرام دا اللہ پرو منو کریم او رسول اللہ علیہ السلام وی علی الزوب یاد الجلال والاکرام اے دا دوارا نمون لازم رونی سے لکا یوشی پوری چه انخلی لکا ماشون دا پلارا مور پوری انخلی او ترغی پری دینا چه سیور کرنی علی الزوب یاد الجلال والاکرام دا دوارا نمون دا دیمان اللہ دعا گانے قبلی اے وی لازم رونی سی دا دوارا نمون پا دعا کے دوارا نمون دا پا دعا کے لازم رونی سی نگو رسا حاجت دے روایا یا ذل جلال والاکرام فبعی آلائی ربکما تکذبان فکم یود نعمتنو دخبل رب تاسو دوارا دروغ آئیم يساله من في السماوات سوال کید الله نا او محتاج دی الله تا مناغ مخلوقات في السماوات چې پاسمانونو کړي والارض او پزمک کړي اے ټول چاته محتاج دي یا ايها الناس انتم الفقراء الى الله موسی عليه السلام ویلي رب اني لما انزلت الي من خير فقير دا اسمانو نوزمو کتول ورطا محتاج دی نو تم اغتزان محتاجو گناو سوال دیوکا نو گرائی دا اللہ نا سوال کئی او ترالی داغن دی شوروکو یسألوهو سوال کئی دی اللہ نا من فی السماواتی ارغ سوک چی پاسمانو نو کی دی والارد او پزمکا کی تکتول ورطا محتاج دی نو یا سینا چی دا اللہ نا سوال کئی او تددن شورو نکی کل یوم هو فی شان پهر یو وخت دا او کاتو کې هغه په یو کار کې دی یوم نه مراد دی دی چې هغه د سار نه ماخامه پورې رض نهه كل یوم كل وقت من الاوقات ولحظه من اللحظات پهر یو وخت دا او کاتو کې الله په یو کار کې دی. یو آیات ته د ډپ سترګو وګورئ. یو سکن کی سورا بیشمار فیصلی کئی سمو خیال لے پدی یو سکن کی دنیا کی سورا مڑشول سورا پیداشول سورا بیمارانشول سورا صحت منشول دیو جن علماء لکلی غشان سلے یغفر ذنبن و یکشف کربن و یجیب داعین اید چا پیو سکن کی گناہونا معاف کل د چانه غم لري کو او د چا دعای قبول کا او من شان ایوهی و یمید شان داده سوک مکیو ژوند نکای او یعز و یذل و یذل چاته عزت ور کو سوک ذلیل کو و یرزق و یمنع چاله رزق ور کو چانه وا غستو کل یوم هو فی شان پورا پیو سکن کی سور سور فیصلی کی لوید قدرت خاون نے پیو سات کی سور سور کارو نوکل سو کے مڑکو سو کے جوندے کو چالے عزت ور کو سو کے ذلیل کو ویو بادشاہ دا وزیر نتا پوسو کو جکل یوم ہوا فی شعر وې د دې په معنا مې پوهې کړه هغه معنا نه پیژنده وی سبا پورې ما ته مهلت راکا فن صرفک ایمن الى منزلی لا لور خفه کور ته چې بادشاہ خدای ته پوس کړي او هغه غریب له ورتلو نه نو یو غلام یو کور کې تکثور او ورته یو مالک خفه نو دوه خبر ورکو وی بس سبا خفکی گا ما سبا با بادشاہ تزو زمی ورت تفسیر کو نطور غلام زان تر راوستو دا پدید دا یوب وزیر وی خوب سبا پوئی گینا ابلی نوکر او جارو کخنے واغ کس شیر ایمان نے نراغ ورت وی فقال ایوها الامیر اے بادشاہ شانو ویولی جل لیل فی النہار ويولج النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من ويخرج الميت من الحي ويشفى سقيما ويشفي مسليما ويبتلى معافا ويعافي مبتلا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويفقر غنيا ويغني فقيرا وی بادشاہ دا اللہ شان دار گرش پا پرس کی دن نکی یورس پشپا کی جواندې د مړی نه راوباسي او راوباسي مړی د ژوند نه بیمار ته شفا ورکا روغي بیمار کو سوک په مصیبت مبتلا وغنه لری کو اسوک روغ رمټو په مصیبت کې کړو کو سوک ذلیل او عزت منن کو او سوک عزت منن نو ذلیل کو او سوک مالدار او نو فقیر کو اسوک فقیر او مالدار کو نو بادشاہ ورته فرج تانی فرج الله عنك ویتا خو زمانہ ټول غم لري کو الله دې در نه لري کی وزیر له وزارت جامع او باسا غلام له ورواچولې پتا سوک سکے سپوی گئی په خبره باندې ور قران دا سي غلام نه سو جوړ شو غلام اسود د وزیر پزې کو نا وزیر خپه شو دا غلام دم رو خیار دے فقال یا مولا یا هذا من شان الله تعالی و ادام دا اللہ غشار دے ورطی پیوسات کی وزیرائی نلدے کی ازیہ سے بھی اسا غلامی وزیر کم هذا من شانی اے دا اللہ لوی شان دے اروخ فکر منیئی پیو یو سکن کے سورا پلکن کروڑن فیسل رازی یو عالم دې دی وې زرو وسم یو کس عام بادشاہ و یو درې یا څو نه دی په ما مشکل شي په خو بادشاہانم نه کار وایته مې روغه چې مان دا اشکال لري کې نورې مو یې خزمون چون کې کار دی یا سر دی وای کل یوم نو فی شان علام کی فیصلی خو تقدیر کی لیکلی اول په اشکال ځان پوی کئ وای هر یو وخت دا او کاسو کی الله په یو کار کړي څوک مړ کئ څوک ژوند کئ نو فیصلی د تقدیر خو مخ کی شوی دلته څنګه وای کل یوم نو فی شان نا غالم ورثوی فانها شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها سوک پوشی وی دا سسی زون دی تقدیر کی دی کلی خکار رکھئی دانا چگنی دی ابتدادا جملہ بانے پوشی شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها وی دا سسی زون دی مخکې نه لیکلی شوي خوله اخکاره کوي دا نګنې چې ددي او سبتې داه دا خو تبدیر کې د مخکې نه لیکلی دي په اله رب کوماتو کلېبار په کم یو دې متونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وای او د دروغو نسبت کوي لا بشې من نعمې کا ربنا نو کلې به په نهکل هم سفرغله کوم زرد چې فارغ بشو تاسو ته ايها الثقلان اي سنفرغ په معنا د سنو حاسبو دي زرد چې حساب کو تاسو سرا اي درنو شو اي درنو شو اې د تفراغ د خودي توي یو سړی په شغل کې دي او یې ردین اوسګار شم نو دې تاسو نفرغو وای دې کې معنا دا د سنفرغو فارغې دو معنا نه دا زرد چی صاحب وو او زرد چی کسب وو کوستاسو ایوه ثقلان وګور دې پیرانو انسانانو ته ثقلان وای ای وای کوم شی چې ډېر عزت منوي ناغیتا شقنوی سمیا بذالک آلِ عزم شانهما دی پیریان انسانانو تے سقلان زکوی زمکہ کے خوڑیر سیزون علی خدا پکی عزت من دی زکای آواز پیریان و انسانان دا اللہ دا دین مکلف لی غیان خود دین مکلف نی دارنگی مارغان و نور زن آور دا دین مکلف نی رجون کی دا مکلف دی د دې دې عظمت د وجنه دې تسقلان وې یادې مخول دا دې وې دا په دې عظمکه کمړ دیو کو ژوند دي دران نه دي لکه سوره زلزال کې وراشي وا اخرجت الارض اسقالها رعب غرز وزمکه خپل دران بوجونا اے مردگان ببارو غرزې او سوره نحل کې تیر یحمل اسقالکم التم بدنونو ته اسقال ویلو یا یو کول دام دے چې دا په ګناهونو دران دي زرد چی صاحب بو کو تاسو سارا ایوه ثقلان اے په ګناهونو دران شو فبی ای اعلی ربکما تکذبان پکم یو دنه متونو د خپل رب تاسو دواړه دروغ وای یا معاشر الجن والانس اے ډلی د پیریانو د انسانانو د پرز قیامت الله وای اے ډلی د پیریانو د انسانانو نن خطول را جمع شوی ای ان استطاعتم کوسو طاقت نوی تنفذو من اقطار السماوات دا چی اوزی تاسو دا اطرافو دا اسمانونو ازمکونا اے چرت زمان فیصلی نو تختی لکه دنیا کی او مجرم د حکومت نو تختی اے وی کٹول را جمع یی نو کس چرت تختی دیشی نو زیو تختی فانفوزون الارشی لا تنفذون الا بسلطان نشئت لتاسو مگر فزور او طاقت او د الله مخابله کی د چا وسته اټول لبو ایتور راجم ای ک شرط تختی دې شی زمانه فیصلینا نزی او تختی فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يود نعمتن دخل رب تاسو دوار دروغ آئی بعض علماء ویادا پا دنیا کی دے یا پا آخرت کی دے یہ وی دنیا کی کچر تتیخ تکول شہنو زو تختی آخرت کی بموئی کتیخ تکول شہنو تختی ایک دمرگ نچر تتیخ تلاروینو تختی نګور کې چرته دې اختیزې پرې پیریانو انسانانو کې چا خو پیدا کړي نګور دې اختیزې نشتا اخر بم الله ثورزو نو الله دې موږ دې مانو دې کو اعمال سربوزي يرسل عليكم اشواز روب لګلې شي پتا سو شواز من نار خالص لمبي دور وَنُحَاسٌ أَوْ لُغِدَ جَهَنَّمْ يَا وَنُحَاسٌ تَعْمْبَ وِلِكْرِ شُوِي فَلَا تَنْتَصِرَانْ نُتَاسُ دِيَوْبَ الْمَدَثْ بَنْ شَيْكُولِمْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانْ فَكَمْ يَوْدْنِ مَتُنُو دَخْفُ الْرَبْ تَاسُ دُوَارَ دَرُوْهُ آئَيِّ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ كَلَّا تَبُوتِي أَسْمَانُ فَرَضَ الْقِيَامَةِ فَكَانَتْ وَرْدَةً نُدَابُ سُرْوِي كَدِهَان پشان دسري سرمني پکمرشي اسمان بوچي پرز د قیامت نُدَابُ وَرْدَةً سُرْوِي كَدِهَان پشان دسري سرمني پشان د سری سرمنی ندهان وې سری سرمنی خالص سری سرمنی تا فبأي آلاء ربكما تكذبان فكم يودن متنو د خپل رب تاسو دواړه درو وایي فَيَوْمَئِذٍ فَدَغَرَسْ لَا يُسَلُ تَفُوس بُونَ كْلَيْشِ عَنْ زَمْبِهِ اِدَ زَمْبِهِ زَمِیر دِ انس تراجے دے او اغر اتبتن مقدم نے لَا يُسَلُ عَنْ زَمْبِهِ تَفُوس بُونَ كْلَيْشِ فَبَارَدْ گُنَا دِ انسان کے انسن دِ انسان نا وَلَا جَان او ند پیرینا ادھر توی چاد گناہ تپوس بونشی اسم رضایونو کی قرآن کی رالل چی تپوس بکی وقفوهم انہم مسئولون سو کش کالوانے پوچھو جیوی خوی دو گرو کم دیکھے چی وئی سوال بکی ناغ سوال در اٹھنی نے چلاو لیدی دا سکول اکم دیکھے چی نفی دا ناغ نفی دے استخبار محض دے ایسے نبوئی جی دا گناہ لے کڑے کنا لگا دنیای بادشاہان وی دا جرم دے کڑے کنا دا سی تفوس بنی وی بدا دے ہو لکولو دا سی بنی چی دا دے کڑے دے کن دے دے کڑے فَبِعِي آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَكَمِيَوْ دَنِعْمَتُنُو دَخْفُلْ رَبْ تاسو دوار د دروغ نسبت کوي اے پیریانو انسانانو اے صورت ډېر وې ان شاء الله موږ نفس زموږ درس ښه نو لاړ نه شي ګوره ها کتا زو د چاوي ضرورت دعوت ته ځي بنا ها نو دعوت نه بیا ځي وای را خپه بشي بیا وای خیمره لذي دیری جو خو بیا خپه شي نو سره د بیمارای نه خوري تاسو ټول ته د موز نه پس دعوت ته چې دا صورت ان شاء الله نور بم وای او موز نه پس ټول کې نه څوک کې نه لاس عزت کوي بھائی اچھا لاس عزت نو کوم مالې ول دروای ها بھائی ماشاءالله موز کو بیا ان شاء الله وای نور ها